А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 108-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве адразу пасля абвесткі. Дзіўная рэча, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў лічыць моўны валапюк, гэтак званую трасянку, прагрэсіўнай з'явай, пра што чарговым разам і заявіў напярэдадні міжнароднага дня роднай мовы. Чаму дарэчы Лукашэнка яе бароніць? Ён разумее, што пакуль будзе трасянка, сямю губерніямі мы ў Расію не пойдзем. Калі будзе ісціна рускі язык, ўсё, канец і яму, і народу, і нацыі. Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка крытыкаў за круглым сталом. На месяц люты прыпалі дзве памятныя даты. 115 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і 70 гадоў з часу ягонага расстрэлу. Якой сёння бачыцца постаць Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце? Што забараняла савецкая цэнзура ў творах Гарэцкага і чаму да гэтай пары ў Беларусі не выдадзены яго збор твораў без цэнзурных скаротаў? Пра гэта ды іншае за круглым сталом гавораць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Спадарства ці не кожная з'ява ў літаратуры мае свой кантэкст. Яе можна такім ці іншым чынам патлумачыць, з нечым параўнаць, а значыць яшчэ больш зразумець. Напрыклад, пачаткі Янкі Купалы ў польскім рамантызме. Гэта відавочна. З чаго пачаўся, на чым узгадаваўся пісьменнік Максім Гарэцкі? Калі ласка, пачнем з вас, спадарыня Алла. Гаворачы пра Максіма Гарэцкага, можна зусім шчыра і падкрэслена аргументавана гаварыць пра сусветную літаратурную традыцыю. Ну вот, скажам, яго першыя апавяданні. Тыя апавяданні, на якія звяртае між іншым увагу сваёй прадмове да чатырохтомніка Алеся Дамовіч. Скажам, калі мы возьмем яго апавяданне «Генерал», гэта безумоўна ўжо новая літаратура, гэта 20-е стагоддзе. 16-ы год было напісана, 18-ым годзе было надрукавана, а калі мы згадаем, то з 16-га па 25-ы недзе пісаў і дарабляў свайго Уліса Джойс, то толькі першыя свае апавяданні надрукаваў недзе ў 22-23 годзе заснавальнік, як яго лічуць, тэлеграфнага стылю Хэмінгуэй, а яго зборнік «In Our Time» у наш час быў надрукаваны ў 25 годзе. А наш Максім Гарэцкі надрукаваў ось гэтыя апавяданні, вот у прыватнасці «Генерал», это 16-ы год. Даруйце, для мяне ўсё такі Хэмінгуэй, Джойс, Гарэцкі, яны даволі далёкія адзін ад аднаго. Што ў іх агульнага? Ён вельмі строгі да свайго пісьма. Лапідарны, лаканічны, вельмі такая жорсткая думка. Ён не дазваляе сабе апісальнасці, шматслоўя. Алла Сямёнава згадала імя Алеся Адамовіча, які напісаў ці не першую манаграфію пра Максіма Гарэцкага. Называлася яна «Браму скарбаў сваіх адчыняю». Дык вось Алеся Адамовіч падлічыў, што Гарэцкі ў сваім жыцці меў усяго 13 гадоў больш-менш спрыяльных для літаратурнай творчасці. А пражыў ён усяго няпоўных 45 гадоў. Па вашых адчуваннях, па вашых назіраннях, наколькі Гарэцкі паспеў рэалізаваць сябе як творца? Міхась Тычына. Для Максіма Гарэцкага вельмі важнае было паняцце, якое сёння носіць такі назоў «тэмпаральнасць». Гэта значыць адчуванне сябе ў часе надзвычай вострае было ў Максіма Гарэцкага. Ён, па сутнасці, ад самага пачатку, яшчэ ў маладыя гады, гаварыў пра тое, што беларусам трэба хутчэй ісці наперад да той самай еўрапейскасці. Ён згаджаўся з многімі выказваннямі, скажам, Антона Луцкевіча пра тое, што колькі часу беларусам не хапіла для таго, каб самасцвердзіцца як дзяржава, незалежная, свабодная дзяржава. Але вот калі гаварыць пра нейкае ўнутранае гарэнне, пра тую магму, якая падагравала і стыль яго выказвання, і яго мысленне, значэнне, гэта, канешне, беларускі фальклор, міфалогія, якой ён дзіва дзіўнае ў гісторыі аддаў ледзь не трэць месца. У гісторыі беларускай літаратуры. Так, у гісторыі беларускай літаратуры яшчэ трэба дадаць летапісы. Баркулабаўскі летапіс, ці як ён называў кроніка, на яго вельмі моцна паўплывалі. У мяне ўяўленне, што па сутнасці ён сябе рэалізаваў, здзейсніў, але не хапіла нейка, ну, аднаго кроку да таго, каб ужо гэта і не залежала ад яго, каб выйсці на еўрапейскую арэну. Але прыйшоў яго час, віленскія камунары раман адразу перакладалі на нямецкую, польскую, чэшскую і іншыя еўрапейскія мовы. Значыць, ён быў на ўзроўні. Дзякуй, спадар Міхась. Крытыкі нашыя неаднойчы сыходзіліся на думцы, што Максім Гарэцкі започаткаваў у беларускай літаратуры жанр дакументальнай прозы сваімі запіскамі пад назвай «На імперыялістычнай вайне». Як вы лічыце, ці сапраўды, напрыклад, славутая кніга «Я з вогненнай вёскі» ці кнігі Светланы Алексіевіч паходжанне сваё вядуць ад Гарэцкага? Ці тут проста маюць месца агульныя кропкі судакранання? Ганна Кішліцына. Пераймаць Гарэцкага досыць цяжка. Ведаеце, талент яго настолькі высокі, і як усё геніальнае, яно не паддаецца вот такому наўпроставаму засваенню. Вось тут Міхась Александрович слушна заўважыў, што Гарэцкі вельмі любіў баркулабаўскі летапіс. Больш таго, сваякі гавораць, што ён нават расказваў яго блізка да тэксту, амаль па памяці. Я не чытала у Алеся Адамовіча вельмі цікавую заўвагу на конт камароўскай хронікі. Ёсць вельмі цікавы вобраз, які мог скласці не проста літаратуразнаўца, а пісьменнік. Ён напісаў так, што калі збіраецца шмат зерня, то можа быць самаўзгаранне. Для селяніна гэта вялікая бяда. Але калі вось гэтае творчае назапашанае зерне загараецца ў пісьменніка, то это вялікае шчасце. Так вось, у аснове дакументалістыкі Гарэцкага вот это ўзгаранне зерня. Ён збіраў гэтае зерне ўсё сваё жыццё, а пасля яно падпальвалася. Вельмі многія рэчы, мне здаецца, ў яго неяк так перацякалі. Вось, напрыклад, яго ёсць невялікае апавяданне «Паўлюк трус». Паэма ў прозе. Так, і вот пасля яе можна пабачыць у скарбах жыцця. Мне здаецца, вот эта вот дакументалістыка, так, гэта цікава, здорава, але падняць на такі высокі ўзровень алегорыі, як ён это зрабіў у сваіх вот творах, які напісаны на высылцы, вот гэта і ёсць сапраўднае мастацтва. Дзякуй, Ганна. Збор твораў Максіма Гарэцкага ў 4 тамах выйшаў у 1984-86 годах. А рыхтаваўся ён яшчэ, зразумела, да перабудовы і галоснасці. Я памятаю вельмі крытычную рэцэнзію Сергія Дубаўца на гэты 4-томавік, які рэцэнзент назваў паў зборам твораў, паў Гарэцкім. Аказваецца, у тэкстах было зроблена больш за сотню купюраў. І так сталася, што мы да гэтай пары чытаем фактычна цэнзураванага Гарэцкага. Вось скажыце, наколькі актуальным з'яўляецца сёння новае выданне Гарэцкага без цэнзурных скаротаў? Спадарня Алла, можа быць, вы? Я хачу сказаць, што сёння вельмі часта, свядома, хачу падкрэсліць гэта, адбываюцца кантамінацыі. Першы том выйшаў у 84 годзе, але падпісаны ў друк быў 1 ліпеня 83 года. 84 год і канец выдання 86 год, гэта вялікая, это невялікая храналагічная такая, здаецца, адлегласць, а гэта надзвычай вялікая розніца ў грамадскім паветры, у тым, што было дазволена, што было недазволена. У 90 годзе выйшла, аформлена была, як ўжо збор год гэтых твораў, кніжка пад назвай «Творы». Укладальніцай і аўтарам каментараў там была Тэрэза Голуб. Але ў гэты том ужо ўвайшлі тыя творы, якія не ўвайшлі ў прыгаданы 4-томавік. Я ўсё-ткі хацеў бы пачуць, наколькі Гарэцкі быў скалечаны цэнзурай, рэдактурай. Гэта істотна, што аўтэнтычнага тэксту Гарэцкага мы да сённяшняй пары яшчэ не маем. Я хачу сказаць, што для шырокага, скажам, чытача ён, магчыма, і не заўважыць некаторыя купюры. Безумоўна, для людзей дасведчаных, не абавязкова нават прафесійных там літаратуразнаўцаў, крытыкаў, гэта, безумоўна, будзе важна. Гэта важна і для ўсёй грамадскасці. Тое, што наспела патрэба ў такім зборы твораў, гэта безумоўна. Калі ласка, Ганна Кішліцына. Я б сказала так, што першае, хто гаворыць пра неабходнасць новага збору твораў, гэта, канешне ж, літаратуразнаўца. Ну, у Тэрэзы Голуб выйшла дзве кніжкі «Услед за лінією життя» і «У творчай майстэрні класіка». Так вось, якраз у кнізе «Творчая майстэрні класіка» класіка, ёсць цэлы раздзел, які так называецца «Канцэпцыя поўнага збору твораў Гарэцкага», дзе ўсё вельмі падрабязна пералічана, дзе якія купюры былі, вось у якіх творах. Які характар мелі гэтыя купюры? Ну, больш за ўсё, от, як сцвярджае Тэрэза Станіслаўна, былі купюры ў тэкстах, якія друкаваліся, я маю на ўвазе, «Камароўская хроніка» і прынамсі 20-30 гады. Зразумела, што вельмі моцна публіцыстыка была падрэдагавана. Я думаю, што наступнае выданне будзе вельмі вялікім, і яно не абмяжуецца вось гэтымі 4 ці, от, можна сказаць, 6 дапоўненымі тамамі. Гэта будзе прынамсі ў 2 разы большыя тэксты. Спадар Міхась, вы, здаецца, таксама мелі дачыненне да выдання 4-томніка Гарэцкага. Я меў дачыненне больш як назіральнік, слухач. Я быў сведкам сутыкнення розных пазіцый. З аднаго боку, зразумелая смеласць, зноў жа максімалізм Алесія Адамовіча, а з другога боку, нейкая бюракратычная струнка, якая праявілася, напрыклад, у пазіцыі Івана Навуменкі. Ён быў дырэктарам інстытута, ён за многае адказваў. Ён не прымаў пазіцыю Гарэцкага ў адносінах да захаду, ўсходу, да нацыянальнага моманту, лічыў гэта небяспечным. Я хачу сказаць, што вельмі багата чаго залежала і тады, і цяпер ад асабістай пазіцыі ўдзельнікаў гістарычнага літаратурнага працэсу. Купюры ўсё-ткі былі абазначаны, а значыць, ёсць магчымасць, падказка своеасаблівая для чытача. Шукай, а што ж там прапусцілі? Ну і выяўляецца ўрэшце рэшт, што ў асноўным палітычныя такія ці палітызаваныя, як здавалася, моманты, найперш выпады супраць рускіх, згадкі пра маскалёў, жыдоў. Я прачытала ліст Галіны Гарэцкай, яна пісала яго ў вечерні Мінск, і яна напісала: «Як вы пасмелі напісаць, што майго бацьку расстралялі? Мой бацька памёр ад сардэчнай хваробы». Хаця было ўжо быццам бы ўсё ясна. Вось, але яна да апошняя спадзявалася і нагадвала, гэта 88 год, і таму, мне здаецца, сапраўды, вельмі вялікі тэрмін, зацікаўлены былі ў сакрыці праўды менавіта жывыя людзі, і асуджаць за гэта іх немагчыма. На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнова і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Юрай Збушлякоў, тэмы дня. У суботу ўвечары на 49-м годзе жыцця памерла Ірына Казуліна, жонка зняволенага палітыка, былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандра Казуліна. У віцебскай калоніі нумар 3, дзе адбывае пакаранне Аляксандр Казулін, паведамілі, што рашэнне пра кароткатэрміновае вызваленне палітыка будзе прымацца ў нядзелю. У суботу на лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала вызваленне Аляксандра Свішкова. Паводле «Рэпартэраў без межаў» пакаранне былога намесніка рэдактара газеты «Згода» мела выключна палітычную матывацыю. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Сёння ў доме літаратара гутарка крытыкаў «За круглым сталом». На месяц люты прыпалі 2 памятныя даты: 115 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага і 70 гадоў з часу ягонага расстрэлу, якой сёння бачыцца постаць Гарэцкага ў еўрапейскім літаратурным кантэксце. Пра гэта ды іншае за круглым сталом гаворыць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнова і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Thank you. У нашай гутарцы не выпадае нам абмінуць і той факт, што Максім Гарэцкі аўтар першай гісторыі беларускай літаратуры, упершыню выдадзенай у Вільні ў 1920 годзе і затым пяцёрачы перавыдадзенай. Скажыце, як яна чытаецца і ўспрымаецца сёння? Ці магчыма яе выкарыстоўваць у сучасным навучальным працэсе? Ці гэта ўжо як бы помнік літаратуры? З аднаго боку, вядома, гэта помнік літаратуры, таму што кніга ўдзельнічае і вельмі актыўна ў працэсе культурнага будаўніцтва Беларусі ў 20-е гады. На працягу амаль 10 гадоў яна з'яўлялася адзіным падручнікам і для ВНУ, і для сярэдніх школ. А чытаецца яно сёння як своеасаблівы раман. Яна напісана вельмі эмацыйна. Можна на любой старонцы раскрываць і захапляцца тым, як Гарэцкі ўспрымаў і тое, што раней адбывалася ў нашай літаратуры, і тое, што на яго вачах тварылася, для яго гэта было жывое ўсё. Я вось мясцінку адну толькі зачытаю у гаворцы пра такога прадстаўніка нашай літаратуры, як Карусь Каганец, які сёння адносіцца да так званай інсітнай, ну, наіўнай, інакш кажучы, літаратуры. Вось гэта мясцінка, цытую: «Пісьменнік выступае не толькі як сын народа, але як дух з беларускай пушчы. Першае слово яго кніжнай творчасці было астатнім словам народнай творчасці. Выснова вельмі важкая. Таму я ў якасці выкладчыка і гуманітарнага ліцэя Коласаўскага і выкладчыка перад студэнтамі заўсёды ім настойліва раіў чытаць гісторыю беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага». Значыць, не састарэла гісторыя беларускай літаратуры. Нядаўна мне давялося набыць энцыклапедыю літаратурных герояў. Там змешчаныя артыкулы пра асноўных персанажаў усясветнай літаратуры ад антычнасці да нашых дзён. А паколькі выдавалася гэтая энцыклапедыя ў Маскве, то і героі яе пераважна расейскія. Скажыце, а якія персанажы, якія героі, якія тыпы Максіма Гарэцкага маглі б прэтэндаваць на ўключэнне ў аналагічную энцыклапедыю, калі б яна выдавалася? Ганна. Ну, безумоўна, гэта вобраз Ігната Абдзіраловіча з яго дзвюма душамі. І гэты вобраз і не селяніна, і не паніча, чалавека, які не можа знайсці сваё месца, ён мне здаецца вельмі важны не столькі, можа, для сусветнай літаратуры, колькі для нашай, таму што гэта вот двудушнасць, яна так і захавалася, яна неяк да яе звярталіся пісьменнікі на працягу ўсяго 20-га стагоддзя. От казаць, што ўзялі ад Гарэцкага. Канешна, вот узялі гэты вобраз двух душаў. У Гарэцкага як? Дзве душы. Тая, што плакала і жалілася на другую. Нашто яна мучыць яе падманкамі? Цяпер цвярдзее, але робіцца нядобраю. Набірае ўсё болей нейкае калянасці і нават жорсткасці. Няхай сабе тая плача па нейкай паненцы. Ёй не шкода. А тая, другая, падумала і здрыганулася. Ось мне здаецца, гэты вобраз вельмі важны і для разумення беларусаў, і ўвогуле як прыклад маральных пошукаў пісьменнікаў. От тых пошукаў, якіх так не стае сучаснай літаратуры. Вельмі цікава, на мой погляд, актуальны вобраз, гэта вобраз князя Гальшанскага, які выступае і гаворыць, што мара беларусаў гэта быць з'яднанымі з Расіяй. Это вельмі цікавы вобраз, і ён, дарэчы, таксама, вот як вельмі многія рэчы ў Гарэцкага, ён пасля будзе ім жа зменены, трансфармаваны. Ёсць такое апавяданне рускі. Вось чалавек, які здрадзіў сваім маральным перакананням, беларус па сутнасці, пасля звар'яцеў і весь час крычаў: «Я рускі, рускі», быццам бы спрабуючы далучыць сябе да тых, хто ваяваў за інтарэсы Расіі ў той вайне, дзе ён паказаў сябе як амаральны тып. Але ёсць вельмі цёплыя вобразы. Гэта, па-першае, вобразы дзяцей. Я лічу, што яны проста геніальныя ў Гарэцка. І вобраз беларускай настаўніцы. Ну, у мяне ёсць любімае апавяданне. Я думаю, што оно любімае абсалютна ва ўсіх жанчын беларускіх. Апавяданне «Красаваў Язмін». Вось вобраз настаўніцы, якая там ёсць. Памятайце, яна ўвесь час пыталася ў галоўнага героя, а ці атрымаецца ў яе адкрыць школку. І яна марыла прамываць вочкі тваім белагаловенькім. З герояў аднаго Гарэцкага можна скласці цэлую энцыклапедыю літаратурных герояў. Міхась Стральцоў у сваім вядомым эсэ «Чалавек з малой багацькаўкі» назваў Максіма Гарэцкага строгім празаікам. Але вось я гартаю ягоныя творы. Вось сказ з апавядання «У лазні». «На высокім небе зялі зоркі, ліў пазычаным святлом месяц. Альбо цитата з апавядання «У панскім лесе». Дрэвы нядобра заківалі макаўкамі, прытулілася трава, лёгкая болачка, што значыць аблачынка, уцякла з аднаго боку неба на другі. Ну, чыстая паэзія. Які ж Гарэцкі строгі празаік, спадарня Алла. Але ўсё ж такі строгі, таму што мы ў яго не знойдзем, вот я ўжо гаварыла гэтага непатрэбнага шматслов'я. Нават як калі ён гаворыць, вот мы ўжо тут гаварылі пра факт, то ў яго заўсёды літаратура факта робіцца фактам літаратуры, з'явай літаратуры. Кожнае слова прадуманае, кожнае слова пастаўленае там, дзе яно павінна быць. Дарэчы, вот вы сказалі пра Стральцова, я перачытвала вот цяпер. Даўно напісана, 75-й год Стральцоў і 83-й, там 84-й год Адамовіч. Але вы ведаеце, у нейкіх сваіх вызначэннях агульнай скіраванасці пісьменніцкага таленту, адчуванні самой сутнасці з'явы літаратурнай і эстэтычнай, грамадскай, а гэта безумоўна з'ява ва ўсіх нашых сферах, Максім Гарэцкі. Вы ведаеце, не састарэлі вось гэтыя рэчы. Хацелася б пагаварыць пра мову Максіма Гарэцкага. Чым яна адметная, Міхась Тычына? Словы, якія ў свой час ці прыдумаў, ці знайшоў у навакольным асяроддзі Максім Гарэцкі, ўжываюцца і сёння. Вот слова цукерня я з задавальненнем чуў, як прамаўляюць нашы ліцэісты. Што тычыцца мовы Максіма Гарэцкага, яна надзвычай эмацыйная, яна надзвычай трывожная, яна пранізаная і згадкамі пра тое, што мінулася, і тое, што будзе. Ён тут і прарок, і чытач Біблії, чытач таго ж Баркулабаўскага летапісу. Максім Гарэцкі вельмі добра разумеў, у якой сітуацыі знаходзіцца наша літаратура. Гаварыў пра тое, што аб'яднае беларусаў заходніх і ўсходніх, дыялекты, якія больш акцэнтуюцца ў заходнім краі і ва ўсходнім краі. Таму ён разважаў пра тое, якой будзе мова ў будучыні. І ў гэтым сэнсе от пласт агульналітаратурнай мовы, будучай мовы беларускай літаратуры, у яго вельмі моцны. Дзякуй, спадар Міхась. Максім Гарэцкі быў знішчаны ў лютым 1938 году, роўна 70 гадоў таму. Акадэмік Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі ў сваёй выдатнай кнізе «Ахвярую сваім я» прыводзіць дакументы, датычныя расстрэлу дзядзькі. І вось пастанова, падпісаная сержантам НКВД Быстровым, цытую: «Гражданіна Гурэцкага Максіма Івановича, уражэнца малая Бочачковка», я менавіта акцэнтую увагу на гэтых памылках, «арыштаваць і садзяржаць пад стражай». То бок арыштавалі нібы зусім другога чалавека. А вось пастанова, падпісаная сакратаром тройкі НКВД Антонавым: «Гарэцкага Максіма Івановича расстраляць». І пастанова была выкананая без прамаруджання 10 лютага. Прычым тройка за адзін дзень, за дзень 25 студзеня, разгледзела ажно 406 справаў, па якіх праходзіла 923 чалавекі. І 587 з іх, я паўтараю, 587, прыгаварыла да расстрэлу. Гэткія тэмпы проста не ўкладваюцца ў галаве. Максіма Гарэцкага рэабілітавалі ў 1959 годзе, а выдаваць пачалі толькі ў 70-е гады. Чаму Гарэцкі гэтак няпроста прыходзіў да чытача? Ганна. Перш за ўсё, я думаю, прычына ў тым дакументалісцкім ключы, які быў ва ўсіх яго творах. Таму што, па сутнасці, гэта быў сведка тых злачынстваў, якія былі здзейснены не толькі адносінах да яго, але і да ўсіх беларусаў, да ўсіх насельнікаў той вялікай краіны, па якой яму давялося прайсці не толькі ў якасці інтэлігентнага чалавека, вайскоўца, але і яшчэ і палітычнага заключённага. І абсалютна ясна, што вось менавіта ў гэтым прычына, таму што ён быў сведка, і нават пасля сваёй смерці ён яшчэ сведчыў. Вось асабліва я маю на ўвазе гэтыя творы, якія былі напісаны ў вятцы. Але трэба сказаць, што нават калі я ў творы вярнуліся да чытача, шлях быў вельмі непросты, таму што першы доступ быў адчынены амаль 40 гадоў таму, гэта быў 60-ы год, і тады з'явілася «Выбранае». Дык вось у прадмове да яго даследчык Семянович назваў яго проста Максім Гарэцкі і казаў, што многія творы састарэлі. Наступнае выданне, яно было ўжо «Выбранае творы», рыхтавалі яго Бугаёў, Шырков, Саченка. Дык вось Бугаёў таксама таксама рабіў да яго прадмову, і прадмова гэтая называлася «Арыгінальны мастак». І толькі калі выйшаў збор твораў, уступ да якога рабіў Алеся Дамовіч, там было напісана «Класік беларускай літаратуры». І апошняе, хто сёння працягвае традыцыі Максіма Гарэцкага ў сучаснай беларускай літаратуры? Калі ласка, Алла Сямёнова. Это, безумоўна, і Арлоў, і Асташонак. Вот тыя, хто прыйшоў, ведаеце, у гэтыя 70-е, 80-е гады, яны, безумоўна, знаходзіліся ў свядомасным і ў мастацкім полі Максіма Гарэцкага. Спадар Міхась, апошняе слова за вамі. Я хацеў бы дадаць да тога кола імёнаў найперш празавіка Андрэя Федарэнку. У маім уяўленні гэта той асаблівы такі унук Максіма Гарэцкага ў літаратуры, бо яго аповязь гісторыі адной хваробы, гэта па сутнасці абноўлены варыянт аповесці «Меланхолія». Гэта гарэцкаўская ў нашай літаратуры. На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнова і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 1 сакавіка. Навіны «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі – што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды» – гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны «Свабоды». Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і в інтэрнэце свабода.орг. Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».